Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Gata, începem. Începe Kiss Kiss in the mix. Astăzi Olix la butoane cu un start, play, stop. Nu știu cum să-i spunem. O rezolvăm imediat. S-a mișcat aici un cablu și gata, nu mai pornește mixul. Avem Borona Supo de la Alessia. Gata, începem până la 10 împreună Kiss Kiss in the mix. DJ Young și Olix cu voi până la 10. Aoleo. Come on. Dăm play cu alte cuvinte până la 10. Olix la butoane azi. Hai să vedem. 2, 3 și... Come on! Hai că a pornit. Foarte bine! Avem Yves La Roche, chiar acum Rise Up, un remix foarte tare, după care ne întâlnim cu... Ryan și Radu, Rush Love, varianta Spanish, Kiss FM version. 0722 20 60 20, vă așteaptă cu mesaje. Și desigur Kiss FM, canalul Kiss FM de pe Facebook, facebook.com/KissFM România. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. like to fly, I whine so high, direction sky. Cause I like to fly, I whine so high, direction sky. planned. I was holding your hand and thought about the sun shining down on everyone. I saw your delightful smile and the light of butterflies. I felt shivers down my spine. Yeah, yeah. Elements today, the world is mine. La Kiss Kiss in a Mix, avem podcastul updatat la zi. Mai devreme am pus înregistrarea emisiunii de ieri. O găsiți pe kissfm.ro/kkm. Puteți să intrați acolo, să descărcați sau chiar să ascultați, desigur, gratuit. Avem, desigur, și blogurile noastre. Avem olix.ro și ovidiuțărescu.ro. Și în același timp vă așteptăm și cu derichisurile la 0722 206020. Doar SMS-uri, tariful e normal, iar mesajele voastre trebuie să fie cât mai scurte, cât mai haioase și cât mai ușor de înțeles atunci când le citim. Așteptăm mesaje și pe Facebook, facebook.com/kissfmromania. Desigur, nu o să avem cum să le citim pe toate, dar măcar așa câteva pe seara asta. Ne întâlnim chiar acum cu DJ Project, Regrete. Imediat avem Zingarinio și de la Mosano și Nagoale, Get Up. Numai hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix. DJ Anc și Olix cu voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

Beach House. Da, bine, Goran Bregović, cum zicea și Olix, desigur, era o glumă oricum. Nagoale, Get Up, Extended Club Mix, la Kiss Kiss in the Mix, am pregătit Pedro Casanova și Andreea în câteva clipe. Plus multe alte super, super hituri la Kiss Kiss in the Mix. Trebuie să vă spunem și de cei 3100 de euro și un iPad 3G. O grămadă de bani, pregătiți-vă să puneți buna pe ei, plus un iPad 3G undeva până în ora 10. La toată nebunia se întâmplă la Kiss Kiss, exact. Sper că v-ați înscris deja. Dacă nu, aflați pe site kissfm.ro cum vă puteți înscrie. Vă spunem și noi mai târziu, până atunci. De rechisul vreau și un dedichis pentru cea mai bună prietenă din partea lui Mădălina. Te pup dulce, Roxy, și mi-e dor de tine. Vreau Connector Steel. V-am pupat. V-am. Vis împreună. V-am pupat. Vank pupat. Vă ascult din zori până seara, să până zic. Seara târziu, să te mai tari. Nicu din Tulcea, mulțumesc Amelie, Marcu, în tot ceea ce a propus. Eu iubesc mult pupici. Un dedichis din partea lui Bogdan pentru soția lui Ina. Toate melodiile din această seară pentru Lavi, cu mesajul sper să-ți pese bine, să-ți iasă pastele bine, și pentru toți cei care ascultă Kiss FM, pupichii de la Ana din Iași. Pupichii, sunt Gina din Pechea și vreau să-i transmit la mulți ani unchiului meu Dumitru din Alexandria, mersi mult. Ce mai avem? Salut, dedic următoarele piese pentru toți cei care ascultă Kiss FM în această seară, pupici de la Mariana. Și încă unul din partea mea, Carbon, pentru... Băi, nu mai scrie și voi acum pe Messenger, vă rog frumos. Toți băieții de la Ionești și pentru voi sunt cei mai tari. Ok, avem, ziceam, Pedro Casanova și Andreea, Selfish Love. Așteptăm în continuare și dedichisurile voastre, 0722 20 60 20, doar SMS-uri și desigur pe facebook.com/KissFM România. DJ Anxio, Olix, voi, Pedro Casanova chiar acum, imediat, Anda Adam vine cu Love and You și... Hello de la Martin Solveig, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Kiss. Yo! Kiss, Kiss in the Mix, cu DJ Young și Olix.

Kiss in the mix. Piesă foarte tare de la Martin Solveig. Hello, varianta Club Edit. 3100 de euro și un iPad 3G. Asta le așteaptă la Kiss Cash plus multe alte super hituri imediat după pauză. Ne întoarcem câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă, la Kiss. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party, the club can handle me. Hai repede să dăm un refresh pe Facebook acolo, unde ai foarte multe ferestre deschise, foarte mulți fani încearcă să vorbească cu tine. Să fie din partea lui Ovidiu pentru Rața din Turceni și Adelina a lui Bălban și pentru voi radio numărul 1 în România. Mulțumim! Bondar, mitic, Cristina, Mișulică, Șerbane, nu le dați cartonaj roșu celor din regie, se mai întâmplă. Dar bine, mesajul este foarte lung și desigur nu are legătură cu Kiss Kiss in the Mix. Hai să mai vedem niște dedicații. Uite, cineva vrea piesa cu Secret Love, cred că o băgăm puțin mai târziu. Cine? Tănase, Alexandru. Pentru toți cei care ascultă Kiss și în special pentru voi, colegii voștri care ne faceți pe cei de acasă la serviciu fericiți și alături de voi, nici nu observăm cum trece timpul, ne pupă cineva de la Pitești. Dedicis pentru Alexandra, sora mea, cu mesajul ești cea mai bună studioară, cu melodia Love is for Free de la Dănuț. Dănuț Petru, văd că e aici. Pentru iubitul meu, te iubesc mult, mădă din Piatra Neamț, hai cu Kiss Cash-ul și la mine, imediat. La fel spune și Stan Ionela, vrea și ea să vină cu Kiss Cash-ul, Raluca Tranca, vreau și un dedicis pentru nebunii de la 12B din Titulescu, Craiova, nu contează melodia. Și încă una de la Luca Dimua, încă un dedicis de fapt, salut Kiss, aș vrea și o dedicație pentru prietena mea, Carolina, cu mesajul că o iubesc, sunt așa mai tare, respect. O Carolina. Come on, clap can handle me, după care Residence DJs și Frisco, Lovely Smile. Și ne întâlnim și cu remixul de la Love is for Free, Smiley și Pachaman, remix semnat Radio Killer. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo. I want like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for you know the hip man. Interesant pentru Smiley, Love is for Free, Radio Killer Club Mix și un Olix Extended Edit. Este timpul pentru... Yo, yo, yo! Kiss Kiss in the Mix prezintă agenda de weekend. Mai exact, agenda partidului Kiss FM din acest weekend. Avem weekendul cu numărul 156. Vineri, partidul se află în Club Castel din Dasa Cadă la Târgoviște. Acolo sunt Olix și Dan Fințescu. Și tot noi doi vă așteptăm sâmbătă în Club Baroc, în Sfântul Gheorghe, în Covasna. Gata, petrece de weekend, mare nebunie se anunță. 2 minute înainte de ora 20. Nu uitați, avem 3100 de euro și un iPad 3G la Kiss Cash-ul care vine în programul nostru undeva până în ora 10. Imediat după pauză ne întoarcem cu Delino, Private Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Hey, back to the party cu Delino, Private Love. Și am avea... Hai să dăm un refresh pe Facebook. Zic eu așa, ar fi interesant să dăm un refresh pe Facebook, să vedem ce spun oamenii acolo pe Facebook-ul Kiss FM. Pentru voi, remixul Cățeloș cu Paru, cred. Snoop Doggy. Doggy, da. Și pe dungerașul meu, Bitsy, DJ Sava și Raluca, love you, mulțumesc. Gata, am zis și jingle-ul, l-am cântat. Salutare de la Andrei pentru Roxy Fițe și Roxy Pitic, melodia DJ Sava și Raluca, love you. Avem Părvă Cristina, bună, vreau și eu de rechis pentru soțul meu, Simi, și pentru băiețelul nostru, Robi, și mai ales pentru colegele mele, Dolores și Steluța, și pentru voi. Iulian zice, salutare băieți, aș dori și eu o dedicație pentru colegul meu de la camera, Gabi, care se joacă toată ziua din ieri și nu în ultimul rând, sunteți cei mai tari, vă ador, aș dori și eu melodia, Jimmy Dub, Chris Myers și Connector Monday. Răzvan Neața, Chisoman, vreau și eu Dansa Bonito, Narcotic Sound, din partea lui Killer, pentru toată lumea din căminul de la Romano, român-american, și pentru voi sunteți cei mai tari, mulțumim mult de tot. Hai să vedem, ce mai citim câteva? Hai da. Să vedem. Roxana, băieți, vreau piesa aia cu Muroșavo. Bine, ok, se rezolvă. Și ce mai avem? Ionela, salut băieți, hai cu Kiss-Kiss-ul, vă rog, eu vizionez cronicuța la acela. Ah, zic cronica, oameni buni, uitați-vă și la cronică, dar pe mult, pentru că avem și concursul. Trebuie neapărat să dăm băruții și iPad-ul. Sabolinda, Julia, hei băieți, mă pot înscrie la Kiss-Kiss dacă am 16 anișori? Citește regulamentul de pe site-ul kissfm.ro și vei afla răspunsul la toate întrebările tale. Dar, în principiu, din câte știu eu, da, dar nu pot să vă confirm. Cel mai bine să citiți regulamentul de pe kissfm.ro, exact cum zicea și DJ Ang. Daniel Private Love, după care Connector, Murderer. Și Alexandra Stan vine imediat, imediat cu Saxo. Saxo B, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Waiting for somebody, I found his love. Since he's going crazy, never too wrong. Let me taste again, private love. Let me give my love to you. me, my daddy boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo Beat, make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Kiss in the Mix. Este timpul, este timpul pentru, dacă nu mă înșel eu, pentru dedicații de pe numărul nostru de SMS. Mamă, mamă, nebunie mare aici. Oameni care se înscriu la Kiss Kiss, oameni care, ia, uite, oameni care vor prima piesă din această seară. Borona Supo, pentru iubirea mea Răzvan de la Anisia. Mamă, ce nume frumos ai. Cineva care mi spune că a dat 20 de SMS-uri ieri și n-a auzit niciunul. Păi când am văzut că sunt 25 la fel, le-am șters pe toate. Aole, ce oameni. Nu noi, ci softul nostru, da? Din partea mea, Mona din Turda, pentru colega și prietena mea, Ramona, ceea ce lucrează la... Multă sănătate și succes în toate. Pa, pa, te pup! Ramona, ceea ce lucrează. Da, nu, la... deci ea, ceea ce lucrează. Deci ceea ce lucrează la o firmă de telefoane. Vreau și eu dedicis? Dedicis. Adică nu-i decis. Pentru sora mea, Mariana, sunt dezvestii albă, pup! Ce mai avem? Bună tuturor, aș vrea și eu să salut toți chisomanii din toată țara, toți prietenii mei din țară și în ultimul rând pe voi. Hai România în seara asta! La ce? De la Mao pentru Lalu din Craiova, melodie de suflet, iar pe voi vă pup, pentru toți chisomanii și pentru Alina cu melodia Not Giving Up On Love. Ah, ok, foarte, foarte tare. Hai să continuăm tracklist-ul. Avem, dacă voi ne-a cerut, noi am pus Dansa Bonito de la Narcotic Sound și Christian D. După care vine Roberto împreună cu Lara, Beside You. Cea mai bună muzică se ascultă, ascultă la Kiss. Yo! Yo! Oh,

ding da ding da ding. Move that thing da ding da ding. Boom, shake that thing da ding da ding. Move that thing da ding da ding. Boom, shake that thing da ding da ding. Move that thing da ding da ding. Boom, shake that thing da ding da ding. Move that thing da ding da ding. Boom, shake that thing da ding da ding. Move that thing da ding da ding. Move your body, body, shake your body, body. What your body, body, give us some more now. Move your body, body, shake your body, body. What your body, body, give us some more now. Move that body, baby, show me what you're working with now. Shake that body, baby, you know who you're messing with. Dino și Silvia, pe care l-au lansat în premieră la Kiss Kiss in the Mix, iar astăzi premiera primului remix oficial. Făcut tot de DJ Dino, probabil, sau de gașca lui de acolo de la studio. Sună foarte bine, are și o voce masculină acolo, o parte de rap foarte, foarte tare. Club version pentru noul lor single, 2RS. Bun, avem podcastul Kiss Kiss in the Mix, trebuie să vă povestim despre el. De fapt, nu trebuie, ci vrem noi să vă povestim despre el. KissFM.ro/KKM, foarte simplu, intrați acolo și gratuit puteți să descărcați sau să ascultați înregistrările Kiss Kiss in the Mix de până acum. Din care, desigur, am decupat concursurile și reclamele, adică le-am decupat, le-am scos. Le-am tăiat de tot, au rămas doar piesele mixate, pe care le și prezentăm de fiecare dată, în așa fel încât orice piesă din mixul nostru poate fi identificată de voi. Vă invităm și pe blogurile noastre, ovidiustănescu.ro și olix.ro. Tell me everything de la Voxis. Piesa nouă, nouță, chiar acum, ne trimim imediat și cu Alejandro de la Lady Gaga, Dave Odd Remix. Și Dr. Cucio vine imediat cu La Tarde, Se Apuesto Triste. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Tell me más tierno que el campo me regaló. Platura completă, desigur, oamenii ne întreabă pe Messenger, pe Facebook, cine cântă melodia asta de o lună, o caut, de parcă n-am prezentat-o în fiecare zi, pe cuvântul meu, așa ceva, n-am auzit. Oricum, Ovidiu are o minte de elefant, nu mai reușește să țină minte tot numele acestei piese și toată titulatura acolo. Adică... Sigur că da. Adică sunt trei oameni care au făcut piesa asta, mare lucru. Bravo, hai, ce poate să fie mai complicat de atât? Bun, cine vă ne întreabă cum se cheamă piesa care a fost înainte de Alejandro? Voxis, Tell Me Everything. Voxis, Tell Me Everything. Nu, nu le-am prezentat de 10 ori, deci nu. Da, ok, sigur, nici n-am zis înainte. Eu zic să facem o pauză și ne tracem cu noul single de la Rihanna, se numește Only Girl, avem un remix foarte, foarte tare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 3100 de euro plus un iPad 3G la Kiss Cash. Imediat, nu știu când, dar imediat. Imediat. Back to the mix. His Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party. Back to the mix. Încă trei piese mixate înainte de ora 9. Exact cum v-am promis, avem noul single de la Rihanna chiar acum. Only Girl se cheamă și o variantă Blow It Up Club Mix, ceva de genul ăsta. Sonia vine și ea împreună cu Deep Central imediat, My Beautiful One. După care ne întâlnim și cu Sava și Raluca, Love You! DJ Ang și Olix cu voi până la 10, avem și concursul Kiss Kiss, ne uităm și la Cronică în același timp, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! would feel so beautiful held in your arms.

Yo, back to the party! Party people, avem încă o oră aproape de mix, de piese mixate, de piese neîntrupte, de reclame. Începem chiar acum cu Anda Adam, Cadillac, DJ Young Chase Remix. După care avem Ina Saniza. Și ne întâlnim și cu Andra, Something New, DJ Young Remix. Nu ai remixuri DJ Young în curând, precum ziceam, o să fie playlist-ul plin de remixuri DJ Young. Dacă tot avem un pic de timp, hai să intrăm și pe numărul nostru de SMS-uri, să vedem ce mesaje am primit acolo de la voi. Mesaje foarte interesante, de bufă Bianca din Câmpina, mulțumim! Bufăm și noi Câmpina, salutare Florin din Piatra Neamț, Eric Melodia, cu banii Kiss Cash pentru mine, ok! Salut Kiss, sunteți super Marvel pentru bitul meu, Răzvan, te iubesc, dar vreau să fiu a ta, da, vreau să fiu a ta, ok? România, ascultă Kiss FM, mulțumim, mișto remix la Tueres, da, ne place și nouă! De la Estera din Târgoviște, pentru Kiss Omani, mulți pupici și pentru prietenul meu, Vici, te iubesc! Estera, ne vedem un weekend, vineri seara, suntem acolo cu partidul. Bună seara, Kiss FM. Numai ce am plecat de la Constanța spre Tulcea, e multă ceață, vă ascultăm și avem, să avem un drum cât mai plăcut. Vali, Alina și Gianina, drum bun acolo. Bună, Kiss, sunt Dea din Timișoara și aș vrea să fac un dedichis pentru iubitul meu Bogdan, pe care îl iubesc foarte mult, cu melodia Pity Song, și vă rog să-mi spuneți și mie cine o cântă. Păi eu cântă... Cupido Level și London 32, Pity Song. Gata, da, da, Cadillac, DJ Young și Aisa Remix. Și continuăm mixul, ce mai atâta? Cea mai bună muzică? Se ascultă la Kiss! Yo! Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down Brand New și varianta DJ Young Remix. Stăteam să mă gândesc dacă am făcut Kiss Cash-ul, dar da, l-am făcut. N-am reușit să dăm cei 3100 de euro și iPad-ul 3G. Asta înseamnă că mâine dimineață avem 3200 de euro și un iPad 3G. Asta pentru că George din Teleorman, nu știu, dormea la ora asta sau a căzut cu telefonul pe scări sau Gicuța din Teleorman a confundat telefonul cu telecomanda și a încercat să schimbe canalul. Desigur, ideea este că la un moment dat ne-a dat reject sau... Da, ne-a închis. Cine trebuie cum mă deranjează pe mine la ora asta, nu? Ați cerut imnul Pitsy Boancei, Pitsy Song. Iată-l că vine. Cupido Level, după care Alexander Bass împreună cu Liz vin cu drums. Plus multe alte super hituri în această seară. 40 de minute de mix, ne întâlnim chiar acum la Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo! You're it's party, party people! In the place! London Music presents to you Cupido Level with a Pitsy Song. Listen, boys and girls. If you get to know my world, it's not easy being a doll. Watch my Gucci on the floor. If you get to know my world, mirror, mirror on the wall, cherry lipstick and some dough. I'm a star, I'm so hot, I'm the pizza from the club. I'm a doll, my Bichon loves the shopping at the mall. I'm a star, you're such a spender. You're such a spender. I'm a star, you're such a spender. Versace Colita, Vuitton and Louboutin, Rimmel and Mercedes, hello. Versace Colita, Vuitton and Louboutin, Rimmel and Mercedes, hello. I'm long. I'm long. I'm long. I'm long. Yeah. Just look into my eyes, I gotta tell you lies. I wanna see that booty moving, let's just roll the dice. Just look into my eyes, I gotta tell you lies. I wanna see that booty moving, let's just roll the dice. Make a move, feel the groove. See that booty moving, let's just roll the dice. Just like that, you're so hot. See that booty moving, let's just roll the dice. From the club, I'm a doll, my Bichon loves the shopping at the mall. I'm a star, I'm so hot, I'm the pizza from the club. I'm a doll, my Bichon loves the shopping at the mall. Versace Colita, Vuitton and Louboutin, Rimmel and Mercedes, hello. Versace Colita, Vuitton and Louboutin, Rimmel and Mercedes, hello.

Black, piesă nouă, Obsession se cheamă, sună foarte bine, am pus-o și în club, în set, sună bine, lumea dansează, e bună, bună. Și, trebuie să spunem, am lansat-o aici la Kiss Kiss Remix, sunt doar toate piesele aici. De aici au plecat. Avem Deep Central în câteva clipe, Music Makes Me Free, până atunci, de hai să vedem ce se mai Facebook. Să vedem ce se mai întâmplă pe Facebook-ul KissFM, adică facebook.com/KissFM România, complicat, așa? Avem așa, Tecuci Irina, sunt de cei mai tari. Mulțumim foarte, foarte mult. Cineva ne întreabă cum se numea piesa de dinainte de drums. Habar n-am. Și cred că mai ține minte. Da, și din păcate nu mai avem track list-o aici. Asta e foarte tare. Ia, Mădălina. Care, vânde. Da, Mădălina e foarte tare. Deci, fii atent. Asta era la Kiss Kiss Dynamics pe la minutul 111. Ascultat, cred că a ascultat podcast-ul, că altfel nu-mi dau seama cum a ajuns ea la minutul 111. A spus o melodie superbă. Mădălina, fii atentă cum facem. Lasă-ne un număr de telefon, te sunăm și o să te rugăm să ne fredonezi în direct piesa și o să spunem ce piesă e. Sau cel mai simplu ar fi să asculti melodiile prezentate înaintea piesei pe care tu vrei să o afli. Dar pentru că noi prezentăm toate piesele. Câte trei? Trei, câte trei. Corect, nu? Deci ascultă atentă că s-ar putea să... Dă-l apoi, derulează, ca să zic așa. Și o să afli ce piesă e, pentru că noi le prezentăm din trei în trei piese. Ia uite, cineva ne felicită pentru petrecerea de joi din Casa Poporului. Alina Dumitrescu a fost acolo, s-a simțit foarte bine. Mulțumim foarte, foarte mult. Avem Cista Bogdan. Bună băieți, vă ascult în fiecare seară de la 7. Sunteți cei mai tari. Bravo, mulțumim foarte, foarte mult. Derichis pentru Valis și Chris, următoarea melodie de la Robi. Și Comșa Alex ne întreabă melodia de ieri, ceva de genul La Țăran. Nu, chiar așa se cheamă, La Țăran, piesa. Doar că e scris împreună, e o piesă semnată Klein George. Bun, și Don Alejandro de la Alex din Târgoviște. Vreau și eu dedichis pentru cea mai tare echipă de la Kiss FM și cel mai tare radio. Și apropo, aștept să mă sunați la Kiss Cash și noi. Da, și noi așteptăm să te sunăm. Deep Central chiar acum, exact cum vă spunea DJ Young mai devreme. Andreea Bunică și Doni cu Samba imediat. Și ne întâlnim și cu Liviu și Tara, noul single, Gym With You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ready to party, come on! I can see you shining. My Single nou. Trebuie să vă spunem din nou, de fapt da, eu să vă spun unde se află partidul Kiss FM în acest weekend. Asta înseamnă că avem chiar acum parte de Kiss Kiss in the Mix prezintă agenda de weekend. Mâine, ci vineri seara, partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu vă așteaptă în Club Castel din Dasoca de la Târgoviște. Iar sâmbătă, după miezul nopții, transmitem live din Club Baroc, Sfântul Gheorghe, în Covasna. Da, dar vor mâine seara, pentru că mâine e joi, dacă e joi, e weekend la noi, noi ne gândeam la weekend deja. Ha. Continuăm mixul chiar acum, cred eu. Ultima piesă din mix? Cred că no, da. Cred că mai e de două piese, dar până la ce avem Nick Macarena împreună cu Mike Diamond Thailand, da? Și ne întâlnim și cu Deep Side DJs. Live it up! Yo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Oh, pe final. Trebuie să tăiem piesa asta, ne pare rău, dar mai avem puțin până la 10 și trebuie să-l prezentăm și pe Mr. Boba, care a venit în studio și este la fel de preocupat ca în fiecare seară. Să zic bancul ăla prost cu taio, nu? Da, mai taie din ele, de le dracu. Asta e mai nou decât ce vrei tu să zici. Da. Marian îmi spunea să-i dau căștile mai tare mai devreme și acum îți dai seama de ce Mișu e atât de relaxat și calm dimineața, că ascultă tot așa foarte încet. Eu cred că el nici nu-l aude pe Șerban, știi? Dimineața lui Mișu începe fără să-l audă pe Șerban. E prin semne toată treaba, să știi. Ok, ce subiect ai în seara asta? Băi, avem întrebarea copilăriei, nu știu dacă și a ta, dar cel puțin a mea m-a bântuit așa. Ce ai face dacă ai fi invizibil? Mai erau multe pe lângă asta. Ce ai face dacă ai putea trece prin zid? Dacă ai putea să zbori? Păi și de ce nu zici, mă? Bine, rămâneți cu Mr. Boba. Ce ați face dacă ați fi invizibil după 10 până la 2 dimineața? Și fără dedicații, da? Da. Fără dedicații. Și fără mai ce? Ia. Fără dedicații și fără glume proaste. Da, ok, bun. Și fără personaje rutinate, da? Mâine seara de la 7 la, de la capăt, dacă e joi, e weekend la noi, începem Kiss Kiss in a Mix. Păi hai să punem și jingle-ul de weekend atunci, 2, 3 și... It's the weekend! Mâine e joi. Mâine e joi și dacă e joi, e weekend la noi, avem noi o vorbă. Da, zi miercuri. Păi da, am vorbit de ziua de joi, dacă e joi, e weekend la noi. Și dacă tot l-am pus miercuri, o să-l punem și marți de acum încolo. Aveam eu un nene în când eram în școala generală, ca să tragem de timp așa. Și întotdeauna te întreba ce zi azi. Și dacă e ce că e joi, zicea că popa e în butoi. Dacă e joi, să zicem, e popa în butoi. Exact. Boba în butoi. Gata, ne auzim mâine seara, rămâneți cu Mr. Boba. Cea mai bună muzică, să ascultă la Kiss.